is mijn qua belevenis één groot feest geweest, maar dan ook een echt feest. Het was van het moment dat ik naar de kleuterschool mocht en zeker later naar de grote school. Dat was het ontzettend verlangen van me. Daarin werd ik mijn nieuwsgierigheid of leerhonger werd daar duidelijk gestimuleerd. En het begon al op de kleuterschool dat ik dus een aantal dingen moeilijk leerde. Maar tegelijkertijd was zo'n school, zo'n kleuterschool toch met allemaal, en toen nog jongens en meisjes. Buiten het schoolterrein gebeurde er heel veel. En daar was ik duidelijk koning. Dat was een heel leuk. Ze hadden daar op het schoolplein naast de zandbak, hadden ze daar een berkenboom. En die berkenboom was een vrij grote berkenboom, maar die was pal boven de grond, was die gesplitst in twee identieke helften. En wat wil nou dat juist Paul en ik, wat allebei een identieke tweeling zijn, ook een verbond hadden, omdat wij ten opzichte van al die andere kinderen het sterkste waren, omdat we met z'n tweetjes waren. Dus één van ons tweeën was daar wel koning. En dat wisten we dan wel af. En daar, diegene die koning was, mocht op de Berkentroon. En dat is ook heel leuk, omdat ik heet Berkers van mijn achternaam. Dus één van onze identieke, Paul of ik, ging dan in dat splitsingsplekje zitten. En dat was dan de troon. En daarin kon je dan heersen over de speelplaats. Nou, toen ik klein was, dan vroegen ze vaak aan mij van Maarten, wat wil je worden? Zo iedereen bekend, Maarten, wat wil je worden? En ik was echt klein, dat ik dan zei, oud, wijs en gelukkig. Maar, en dan zei ik meestal ook nog zo, maar het laatste hoeft niet, want dat ben ik al. Maar nee jongen, wat voor beroep wil je worden? Timmerman. En dat kwam gewoon, mijn vader was timmerman. Ik heb hem nooit echt gekend als de man die naar de bouw ging en zo, maar voor mij bleef hij timmerman. Hij maakte ook van alles. Heel mijn slaapkamer, mijn bed, alle tafels die in het huis stonden, stoelen die in het huis stonden, het hele oude bed. Hij maakte alles, of had alles gemaakt, want ik heb hem nooit echt zien timmeren. Behalve de bolderkar, het karretje, speelkarretje wat hij van mij maakte, en wel speelgoed, een garage of zo. Maar hij was in 1922 geboren, is gewoon lagere school, en ik weet heel weinig van zijn lagere school af, behalve dat het dan natuurlijk heel veel jongens waren die op die school zaten, en dat het natuurlijk aan het klieren, want dat zijn toch de verhalen die mensen het eerste gaan vertellen. Zeker als je het idee hebt dat je daar verder niet veel gehaald hebt. En toen is hij naar de ambachtsschool gegaan en daar is hij timmerman geworden. En vrij snel, ik denk dat hij 15, 16 jaar was toen hij klaar was met de ambachtsschool, dat hij meteen is gaan timmeren. En niet zozeer in de bouw op zich, maar hij heeft toen verschillende bedrijfjes gehad. Onder andere heeft hij markiezen gemaakt. Die boven de zonnewering, zo maakte hij dan. En dat was volgens mij al vlak na de oorlog, want tegen de tijd dat hij kon gaan timmeren, brak de oorlog uit. En moest hij dus andere soorten werken doen. En onder andere werd hij ook gezocht voor de arbeidseinzet. En daar zag hij absoluut niet zitten en is dus vrij snel ondergedoken. Maar om niet gepakt te worden, want zijn huis werd natuurlijk daarna in de gaten gehouden, dus hij kon niet thuis blijven, is hij maar meteen in Duitsland ondergedoken en is bij een boer gewerkt, maar dan tenminste voor zichzelf. Tenminste, hij dacht dat hij een klein loon kreeg en in ieder geval eten, en dat was in die tijd gewoon wel voldoende. Dus hij heeft gewoon tot het einde van de oorlog min of meer daar gewerkt. Maar je moet in de gaten houden in Eindhoven, want het beste in Eindhoven is het einde van de oorlog veel eerder. Dat was al in 1944, 18 september is Eindhoven bevrijd. Dus zo in september was het de oorlog al bevrijd. Of was de Brabant al bevrijd. Dus tot die tijd heeft hij gewerkt. En daarna is hij, denk alles wat voorhanden was, waar ze een handige timmerman konden gebruiken, heeft hij zich ingezet. En op een gegeven moment hij zat toen al bij de bond, bij de katholieke arbeidersbond. En de bond, dat leverde niet echt veel problemen op, maar op een gegeven moment was het toch wel van dat hij dan weer kon vertrekken. Ik weet bijvoorbeeld dat hij in die tijd regelmatig werkeloos was, van verhalen uiteraard. Dat hij regelmatig werkeloos was en dat er op een gegeven moment dus echt een druk ontstond vanuit mijn moeder Want ja, de eerste zoon werd geboren in 1949, de volgende in 1950 en de volgende zoon in 1951. Dus er kwamen steeds meer kinderen en daar kon ik wel niet permitteren om zo'n werk te zitten. Kwam hij op een gegeven moment in de fabriek terecht? Nou ja, op een gegeven moment moest hij wel. Ik denk zelfs dat hij het nog niet eens leuk vond, maar op een gegeven moment was hij meer dan een half jaar werkloos. En toen moest hij naar het arbeidsbureau toe in Eindhoven. En dat, omdat hij dan toch niks te doen had, ging hij dan met nog wat meer vrienden of mensen die werkloos waren, liep hij dan naar Eindhoven toe. Dan was hij tenminste een paar uur zoet, want dat was dan 10 kilometer. En dan kwam hij bij het arbeidsbureau. En uiteindelijk heeft het arbeidsbureau hem gezegd van, je kunt bij meneer Philips gaan werken. En nou ja, waarom niet? En zou dan een mooie timmerklus, een timmerbaan zijn, en dan kon hij dan wel werken. En nou, uiteindelijk is hij dat ook gaan doen. Is daar gaan werken, maar na een aantal maanden was dat werk wat hij moest doen, was dan al over. En gingen ze hem weer op een meer automatisch, of ja, lopende bandachtig werk doen, dus eentonig werk doen. En dat zag hij absoluut niet zitten, dat het dan in zo'n vroeg stadium zijn creativiteit gesmoord werd. En begon daar dus min of meer tegen te protesteren. En ook omdat hij daar binnen de vakbond zat, begonnen mensen daar wel, denk ik, plezier in te krijgen om hem dus verder door te draaien. Dus daar ging hij weer van de ene afdeling naar de andere en moest nog eentonige werk doen. En uiteindelijk was heel zijn creativiteit en zijn ambachtelijkheid, waar hij door vele diploma's haast, want hij bleef altijd wel door met diploma's halen, werd dus gesmoord. Nou, daar kon hij dus heel slecht tegen. Dus hij zei, nou, dan... En hij kreeg ook, dat is ook een... mijn vader had eczeem, maar ja, eczeem is ook zoiets, dat is half psychisch en half lichamelijk. Dus op een gegeven moment werd hij dus allergisch van hout. En dat was dus heel raar, dat hij eczeem kreeg, waardoor als hij met hout werkte, naar boven kwam. Dat is een lijfelijke reactie. Dus toen mocht hij naar het magazijn toe. En dacht hij van, oh, lekker, een mooi magazijn. Maar dat ging dus ook wel niet door, want op het moment dat er dus min of meer iets meer verantwoordelijkheid kwam en hij daarop ging solliciteren, dan een van de gesprekken dat hij mij ooit vertelde was, hij ging naar een sollicitatiegesprek en het is een hele ordelijke man, is het. Hij houdt heel erg van om systeempjes te bedenken waarop iets geordend kan worden, op iets gemaakt kan worden en daar heel veel voldoening uit halen. En wat dat betreft had hij dus het magazijn binnen kort een keer helemaal gereorganiseerd en het liep perfect. Dat zou dus nu een ideebus prijs opleveren, maar toen was dat gewoon van, ja, dat is netjes gedaan, Tienes. En dat had hij dus gedaan. Toen kwam er een baas of een iets meer leidinggevende functie vrij. En hij dacht, oh mooi, dat wil ik wel doen. Toen ging hij naar dus een sollicitatiegesprek en hij, dat kan hij niet. Maar waarom niet? Want ik wil dat wel doen. Nou ja, je kunt het wel doen, maar dan moest je 2 tientjes in de week minder. Zijn aanvangsalaris werd dan minder. En hij wou het dus heel graag doen, maar kwam thuis en er niks ervan. Ik bedoel, jij kunt niet 2 tientjes minder verdienen. Dus zat hij weer klem, kon dus niet dat baantje pakken. En 2 weken later zat er iemand anders op. En toen bleek dus dat hij wel het loon had gevangen wat hij wil hebben. Nou, dus daar hield hij het op een gegeven moment ook niet meer lang vol. En op een gegeven moment moest hij ermee helpen met vrachtwagens vullen. En uiteindelijk is het dus gewoon helemaal fabrieksarbeid geworden. Los van zijn creativiteit. En als laatste heeft hij jaren en jaren als liftbediende gestaan, omdat die liften vroeger nog veel trager en gevaarlijker en meer bedieningsknoppen en hendels nodig waren. Zat op de meeste liften liftbediende. En dat is jaren en jaren geweest. Maar ja, dat is zo geestdodend dat het dus hem letterlijk zijn geest gekost heeft. En op een gegeven moment was hij zo doorgedraaid, als in 1969, dat hij zo afgevoerd kon worden naar het gekkenhuis. En dat was wat dat betreft het einde van zijn werkcarrière. Mensen vragen mij meteen als ik over mijn geschiedenis vertel, of vooral als ik over thuis vertel als gezin en ze horen dat wij 12 kinderen thuis hadden. Als eerste vraag, waren jullie katholiek? En het is heel flauw omdat ik dan echt bijna al geen zin meer heb om te vertellen, omdat het zo vast zit op het beeld, het aanfokken. Nou, die hebben ook niet stilgelegen, zo van die trant en grote gezinnen. En inderdaad, mijn vader en moeder waren katholiek en niet zomaar een beetje, maar echt in hart en nieren. zover, ja. En dan ben ik dus, was katholiek. En het, ja, hoe dat katholieke of het geloof binnen waar mijn vader en moeder gewerkt heeft, dat was, ja, op zich is dat wel, wel interessant. Omdat ik mijn moeder uit was vanuit haar, haar afkomst als boer en heel erg verweven met geloofszaken. In de trant van, nou, je bent afhankelijk van de grond, evenwicht en, het, en ook een aantal levensproblemen kon je daar gewoon op vertrouwen door het geloof. En zover was mijn moeder gewoon een hele vurig gelovige vrouw. En mijn vader was vanuit zijn, zijn gezin denk ik ook wel gelovig, maar werd al veel meer disciplinair gelovig. Dus hij, denk, hij moest naar de kerk, dat was überhaupt trouwens geen punt in die tijd, dan moest iedereen. Maar hij kan nog wel bij wijze van spreken vertellen van achter toepen in de kerk. Zo van achter de pilaren. Maar dat is ook misschien een verschil tussen mannen en vrouwen in die tijd. Dat is een verhaal apart. En ik denk dat ik ben een gruwelijk moederkindje. En ja, daar ben ik wel tevreden mee. Het is heel raar. Want ik weet niet hoe dat komt. Maar mijn vader was tegen de tijd dat ik ja, zijn rond ging kijken, toen ik een jaar of 19 werd. Toen is hij naar het gekhuis gegaan. En heeft daar 2-3 jaar gezeten. Dacht 2 jaar. En daarna, toen hij terugkwam, was het een hele stille, zieke man die waar je stil voor moest wezen, zodat hij niet te veel hard roepte, want hij lag te slapen en had koppijn. En dat bleef jaren zo doorgaan. En mijn vriendjes dachten ook van mij dat mijn opa was, net alsof je opa in komt wonen, wat wel vaker gebeurde. En zover was dat mijn vader. En daar heb ik wat dat betreft niet veel contact mee gehad, behalve dat hij zich een beetje schuldig voelde en dus gauw ons in bescherming nam ten opzichte van de grotere kinderen. Maar dat ik altijd kon waarderen. Maar mijn moeder, dat is echt vanaf van kleins af aan een hele hechte band geweest. Mijn moeder, ja, zij is getrouwd. Nou, ik zou even kunnen vertellen van voor het trouwen. Dus zij was de oudste dochter van 5 kinderen, van mijn opa dus, die, dat keutelboertje, wat dan bij probeert te verdienen met graven. En is vrij jong, toen ze 14 was, toen ze de 7e klas lagere school had, en toen had je nog 7 klassen, is ze boven school gegaan. Helemaal niet het idee dat ze verder wou of kon of mocht. Zij ging gewoon thuis helpen en er moest toch wat erbij verdiend worden. En dan kreeg je bijvoorbeeld dat je verdiende een gulden per week bij of zoiets dergelijks. Dan moest ze dienstertje zijn. Net zoals Saartje, mijn zwiebertje, was zij dienstertje bij de schoolmeester van het dorp. En dat was een hele goede betrekking. Ze, ze praatte alleen lof over in de trant van dat die mensen eerlijk waren. Dat ze zich opgenomen voelden in het gezin. En daar werkte ze dan en dat ging goed. En ze ging dan s'avonds gewoon naar huis, naar ouderlijk huis en deed daarna nog oma helpen. En verder was het gewoon heel speels kind wat ik voor idee had. Toen begon de oorlog, of kwam toen, ging de oorlog kwam eraan. En de hoofdmeester ging naar een ander dorp, dus waar ik nu woon, in West. En mijn moeder ging toen mee, dus is toen intern geworden en ging dan alleen 's zondags op de fiets naar huis en 's avonds weer terug. Dus ze kwam nog maar 1 middag in de week in het dorp waar zij geboren is, Middelbeers. En de rest was ze in West. En wat ik begreep en gevraagd heb, zo was dat gewoon, liep allemaal vlekkeloos. Vlekkeloos in de trant van, ze had veel plezier, ze had vriendinnen vooral. En ik heb ook wel eens gevraagd aan haar van, wie was nou je eerste vriend en zo. En dat laatste een beetje het minder. Dus volgens mij liet ze het allemaal wel een beetje langs zich heen gaan. En ze zei alleen van, met mij kun je niet door, of met mij konden ze niet door. Ze had dus duidelijk het idee dat met vrouwen kon geduld worden, maar met haar niet. Heel, heel recht. En wat dat betreft, ze vertelde wel eens een leuk verhaal van, dan had iemand met haar afgesproken van of ze dan afspraken wil maken s'avonds ergens. En dan ging ze daar naartoe. En dan stond ze daar te wachten bij bijvoorbeeld bij een bepaalde boom of bij een bepaalde plek of zoiets. En dan stond ze te wachten en dan na een kwartier kwam hij niet, ging hij weg. Of ging zij weg en dan merkte ze dus dat die man of die jongen was dus om het hoekje gaan staan kijken en het snel hè, om haar uit te lachen. Dus ze had wel gezegd, dit gebeurt mij niet meer. Ze heel erg haar grens stelt. Nou, ze heeft mijn vader leren kennen tijdens de bevrijding, wat zoveel gebeurde, maar dus in dit geval ook. Ze was dus bevriend met een zuster van mijn vader en daardoor kwam ze daar wel eens over de vloer en zo. En toen de bevrijding was, moest dat dus natuurlijk ontzettend gevierd worden. En is toen op de hoofdstraat van het dorp werd er gehost en ingearmd al zingend werd door die straten getrokken. En mijn vader had toen op dat moment net een meid. En die zat aan de ene kant van zijn arm. En mijn moeder zegt zo'n foto's, ik zat aan de andere kant. En dat was hossen geblazen. En min of meer had zij dus... zijn ze wat begonnen. En, ik had als gevraagd, heb je het uit willen maken in die trant? Ruzie gehad of zo? Nee. Maar goed, dat is mijn moeder, dus daar toch niet zeer spraakzaam over. Maar nee, ze had het idee van, dat het wel zo was en zo ging. Uiteindelijk zijn ze gaan trouwen. Dat was in 1948. En foto's bijvoorbeeld, ja, die waren in die klasse denk ik überhaupt daar gewoon heel weinig veranderd. Dus ik weet alleen nog maar een hele donkere foto van een zwarte auto, mijn moeder in het zwart getrouwd. Terwijl ik weet dat ze 100% zeker dat ze kuis was. Maar gewoon dat was, je trouwde sober en mijn vader erbij met een dikke grijns. En nou, hup, toen gingen ze in de schuur wonen. Er waren zo weinig huizen dat zij bij een of andere bekende, die had achter een schuur tot het huis omgebouwd. Dat hield in één kamer en een slaapkamer, dacht het wel. En waar volgens één waterpunt in was. En volgens mij een houtkachel en dat was waar ze gingen wonen. En mijn moeder is wat dat betreft ook meteen gestopt met werken en is huisvrouw geworden. Dat is ze zeer gedegen geworden. Mijn moeder was een kinderen en nog meer kinderen en nog meer kinderen. Ze heeft echt heel hard gewerkt. Ze had in 11 jaar tijd had 12 kinderen gebaard. Ik heb een tweelingzus en ik ben zelf van een tweeling. Maar dat was dus zo, elk jaar op een rij kwam er een nieuw kind bij. En dus vrij snel moesten ze dus verhuizen in dat kleine schuurtje. Dan gingen ze naar een ander huis. En toen op een gegeven moment kregen ze een eensgezinswoning van de gemeente gehuurd. En daar zijn we ingegaan. Daar ben ik geboren en daar heeft dus iedereen opgegroeid. En het was een heel klein huis. In begrippen van toen en ook nu. Ik kan me herinneren dat bijvoorbeeld... ik sliep met 6 kinderen, 6 jongens op 1 kamertje. En daar stonden dus alleen bedden. Maar je had ook geen eigen stoel. Je had geen eigen kast. Je had heel wat een eigen kant waar je iets op kon hangen. Maar er was dus helemaal niks in die kamer, behalve bedden. Dus mijn Paul en ik hadden een iets kleiner babykantje en dan een stapelbed en een tweepersoonsbed en zo. Dat stond helemaal vol. En er waren dus 6 jongens en hadden nog 4 meiden. En die 4 meiden hadden ook 1 kamertje. En dat was zo erg dat daar konden dus niet voldoende bedden in. Dus mijn vader heeft op een gegeven moment een tweepersoonsbed gewoon een hoek uitgezaagd, wat dan een hoekje van de kamer opvulde. En dan moest de kleinste van de twee moest dan aan de korte eind slapen. En de grootste van de twee, van de meiden, moesten dan aan de andere kant slapen. En zo zat dat kamertje ook helemaal vol. En zo was het nog een klein kamertje waar dan de 2 oudsten die studeerden. Maar dat hebben ze altijd ontzettend belangrijk gevonden, dat dat kon gebeuren. Maar wel helaas alleen voor jongens. En die hadden ze een klein kamertje. En hadden ze zelf nog een kamertje. En mijn moeder is daar gaan wonen, mijn vader natuurlijk. En een heel klein keukentje, want de woningbouw die dwong gezinnen tot dat je net een kamer had, zelfs nog een klein voorkamertje en een achterkamer. En dat was een heel klein keukentje. Daar ben ik geboren, opgegroeid. Qua foto's weet ik ook helemaal. Ik heb helemaal geen foto's wat dat betreft dat ik klein ben. Ik weet er 1 foto van dat toen ik 1 jaar was, of toen ik dat mijn oudste broer, mijn broer Paul en ik dus op de arm had. En ik heb me nog een keer nog herinnerd, maar dat is dus ook weer via foto. Dat we daar opgegroeid zijn in een box. En mijn moeder die had toen zoveel kinderen al, want ik ben de jongste van 12 met Paul samen. dat zij dus vol op werk moest. Dus het poetsen in huis en zo, dat was van tweede orde. Toen moest dus eerst aandacht aan de kinderen besteed worden. Dus eerst eten, schone kleren. Dus ze heeft zich leplazerig gewassen en gewassen en gewassen. En er waren toen de wasmachines. En ze heeft het eigenlijk nooit gehad totdat ik het huis uitging. Maar ze deed was stoken. We hadden dus in het schuurtje tot aan een ketel. Maar toen ik drie was ben ik verhuisd en ging ik naar iets groter huis. Maar daar stond een wasketel en daar werd zondags hout uit het houtschuurtje gehaald. Wat mijn vader dan weer verzameld had het hele jaar door. Net als we ze tegenwoordig voor de open haard doen. En werd toen bij ons thuis gewoon gestookt als verwarming. En later is er gas gekomen, maar de was werd nog steeds met hout gestookt. En dat werd dan zondags warm gemaakt. Maar zondags mocht er niet gewerkt worden, maar het hout deed het werk, zijn we dan. En daar werd water gekookt en werd de witte was gekookt. En dan ging ze zaterdag of maandagochtend, heel vroeg, begon ze dan. En dan ging ze als een gek, ging ze voor 14 mensen de was doen. En dat was zo ontzettend veel. Eigenlijk weinig, omdat per persoon leverde je heel weinig was in. Je kreeg dus echt maar een keukenhanddoekje om je te douchen in plaats van een badlaken. En zo waren we even, dwing je om laag te. Maar ze was dan alles met de hand. Dus was koken, daarna in zijn machine douwen, dan door zijn wringen spoelen. En dan stond ze ook met klompen in het schuurtje. En dat was dan vol water, en overal stroomde water over als de tijlen vol waren. En er stonden nog centrifuges tussen. Het is een hele ambachtelijke vak, was dat voor haar betreft. En dat is heel veel leven gedaan. Tot 78. Het was, toen waren er al 10, 15 jaar wasmachines en zo. Maar zij zei altijd, man, wil je geen wasmachine? Zei, nee, dit ben ik veel sneller. Ik denk dat daar nog steeds geen geld voor was. En dat ze dus ook een bepaalde manier vertrouwde op haar eigen vaardigheid. En daar ook in vasthield. En ze heeft daardoor alle luiers, alles gewassen. En ze gaf veel aandacht aan de kinderen. Maar dat was niet beschermend. Aan de ene kant wel, echt onder moeders rok, wat dat betreft, niet letterlijk, absoluut niet. Maar beschermend dat er altijd wel mensen zijn van dat moeders thuis moesten zijn. En je kent gewoon het moederideaal, zoals dat verkondigd werd in de 50 jaren, daar verdient ze perfect aan. En ik ben van de 60 jaar, dus ik had ook het idee dat ik gewoon de laatste Monikaan was die daar nog van mee mocht genieten, tussen aanhalingstekens. Mijn moeder heeft me heel vaak of heel veel dingen bijgebracht. Bijvoorbeeld materieel is alles. Materieel is maar heel beperkt. Bijvoorbeeld dus dingetjes van iets hebben, dat was er bij ons niet bij. Je had ook geen eigen bordje, je had geen eigen mokje. Je had geen eigen, wel een eigen bed. Maar ik kan bijvoorbeeld herinneren dat ik tot mijn 18e bijvoorbeeld geen eigen onderbroeken had. Daar waren gewoon onderbroeken voor handen. En dat mijn tweede broer dan wel eens waren. Maar dat was gewoon onderbroeken, dus als je een schoonmorgen pakt je een onderbroek. Maar dat kun je dus bijna niet voorstellen, dat in zo'n gezin dus bijna niks eigens was, alles was collectief. En daarin moest je dan toch je eigen identiteit opbouwen, of je eigenheid. En dat is een heel raar samenloop geweest, of een spel klinkt heel lullig, geven en nemen, maar daarin werd dus soms je eigenheid met voeten getreden en andere keer kwam je volledig tot je recht als persoon, als jongste of als oudste of als man of als degene die goed dit kon of dat. En daar zorgde mijn moeder ook heel erg voor. Dus vrij veel spelen, maar dan altijd dus buiten huis, altijd buiten spelen, maar wel zorgen dat er weer eten was. Aan eten vrij veel aardappels, ze was super snel in aardappels schillen, want we aten altijd aardappels. Met groenten en een stukje vlees. Nou, ik zeg altijd zo van, ik ben vanaf mijn jeugd vegetariër, want de hoeveelheid vlees wat ik at, dat was inderdaad voor een vegetariër nog acceptabel. En dat het zo weinig was, je moet voorstellen wat een rookworst was, dat zag je dan op reclame op tv. Dan sneeuw is dat in tweeën, nou dat deden wij dus in 12, een rookworst, dat is zo'n hapje tussendoor. Dus daar gaf ze veel aandacht aan het eten. Dat was bijna altijd verse groenten. Want ze zei, ach, indekken, het risico dat het mislukt is veel te groot. En je moet gewoon het seizoen mee eten, dan is het prima. Dus dan aten we gewoon in de spruitjestijd veel spruitjes en in de boontjestijd veel boontjes. En zo hadden wij er veel voedsel. En mijn moeder, ik weet bijvoorbeeld van klein af aan, dat suiker. We mochten geen suiker in de thee. Melk, mocht geen melk drinken. Een ei, een half ei dinsdags. En een heel ei vrijdags. En na de kerk zondags ook een ei. Maar dat was al achteraf gezien op dit moment best wel bewust van eten en van eetgewoontes. Een vrij uitgebalanceerd menu. Maar dat had mijn moeder ook. Zonder een verhaal op zich, behalve het is niet nodig. Ze werd zei, het is niet nodig. De snoepgoed, dat was er helemaal niet. En, als je het wist, bijvoorbeeld, stel dat er iets was, groentjes heette die bijvoorbeeld mij met die suikerdingetjes, groentjes. Nou ja, dat was dan, dan hoefde je echt niet aan te komen. Dat was toch dwangmatig, werd het duidelijk dat zij bepaalde of eraan kwam. Maar aan de andere kant was het ook weer niet straffen. Mijn moeder heeft me helemaal niet, of eigenlijk niemand van ons, autoritair opgevoed. Het was altijd als je wat vroeg, dan het, ik zou het niet doen, ik raad het je af, of ik wil eigenlijk dat je het doet, maar je moet zelf weten. En dat ging heel ver. Slaan bijvoorbeeld, dat was absoluut niet aan de orde. Mijn vader ook, absoluut niet aan de orde. Bij mij niet, en misschien vroeger met de anderen, maar ik kan het niet herinneren. Het is ook niet in het verhaal, in ons gezinsverhaal opgenomen, dat mijn vader sloeg of mijn moeder sloeg. Behalve dan de grap van de pollepel, want dat was heel hard nodig. Want tijdens eten, dan moet je je voorstellen, zit je dus aan een kleine tafel met 14 mensen te eten. Allemaal willen dus eten. En daar is gewoon voldoende wel tussen aanhangstegen, want je komt altijd wat meer op. En het snelle eten, dat stimuleert gruwelijk in de eetlust. Dus dan had ze dus een pollepel liggen, of zo'n roerlepel, en dan moest ze dus gewoon regelmatig op de vingers getikt worden, wie daar met dat eten rap was, of te rap was. En dan werd er gewoon soep opgeschept, dus mijn moeder deed ook het vlees snijden, mijn moeder deed opscheppen. En zo waren het eten was, dat betreft een heel aparte ervaring, want ik heb er heel veel plezierige herinneringen aan. Dat was, je at alles, het moest ook, en dat was van zo pedagogisch van, je moet gewoon spruitjes, ja, als je niet lust, ja, je moet ze gewoon eten, dan maar, als je iets niet lust, dan kreeg je geen pap, want wij waren, zijn allemaal papkinderen, wij hadden geen melk, maar we beseften wel door de campagne, dat melk nodig was, want er was net de 3 glazen melk per dag, dat doet het hem, maar ja. Dat kon ze dus niet beginnen, want dat waren flessen melk, want elk kind kan makkelijk een half liter op als het niet meer is. En we kregen op school trouwens schoolmelk, dus dat was geen punt. Maar dan wouden ze toch wel ons melk geven, dat ging dan in de pap. Dan kookten ze 3-4 liter pap en elke dag hadden we pap. Dat was rijstpap, lammetjespap, griesmeelpap, altijd pap. En dat was heerlijk, familiepap. Ik kan niet schip bedenken of ze had wel pap. Pudding en zo, dat maakten ze allemaal in grote hoeveelheden en dat was dan en dat was altijd heerlijk, maar dan moest je wel eerst de rest opgegeten hebben zo. Scriptie, dat was eigenlijk tot stand gekomen. Ik ben dus duidelijk gestudeerd, of ik heb gestudeerd, en dat is heel belangrijk in mijn leven. En dat begint gewoon met heel je schoolcarrière en zo. En uiteindelijk zat ik voor het laatste werkstuk, dus de scriptie. En ik studeer vorming, dus over leerprocessen en zoals. En toen zei ik zo tegen met de docent waar ik af wou studeren van, nou, het lijkt me leuk om eens te vertellen hoe ik nou leer. Want ik heb toch het idee dat dat gewoon heel anders is. Niet mijn methode of mijn houding als het zaligmakende, maar wel heel duidelijk dat heel mijn schoolcarrière, dus anders steeds meer mijn schoolloopbaan, tegenkwam elke keer en vaak als een blokkade of als een struikelblok, maar ook in een aantal opzichten voel ik me zeer zeker in de manier waarop ik leer. Ik ben altijd zeer prat of ga altijd zeer prat op dat ik dus zonder één les heb leren motorrijden of zonder één les leren skiën of zonder één les leren paardrijden of leren surfen. Dat zijn allemaal actie gedaan, maar dat ik daar heel duidelijk daar zelf wel ingebonden over ben van mijn methode, dat werkt nu prima. Dan zei ik zo tegen hem, maar ja, hij zei ja, maar een scriptie dat is geen dagboek, daar hebben we weinig aan, waarom is dat nou zo interessant? En ik had al een keer eerder de klok horen luiden wat dat betreft over dat leesblindheid of dyslexie zou zijn. En daar was ik ook al door de jaren heen achtergekomen. Laatste jaren, eigenlijk vanaf mijn eind middelbare school, van nou ja, goed, dan ben ik dyslexie zo. Van, nou goed, maar verder daar geen aandacht aan gaan besteden. En zeker niet in de termen van dat je daar nog correctie op wil aanbrengen. Of je jezelf nog ergens in wou trainen. Want je was al zo getraind in het verdekken, of laten we zo zeggen, om het anders te doen, waardoor toch hetzelfde resultaat of een soortgelijke resultaat tevoorschijn kwam te halen. Dus toen zei hij van, nou, ik heb wel een leuk boekje gezien in de winkel. Dat heette Woordblindheid en Beelddenken. En dat was van Mel Olemans. En ik ga het boekje kopen. En op zich is dat al vrij uniek, want ik heb helemaal geen boeken. Want ik lees dus nooit. En dan echt een streep onder nooit. En dat is gewoon heel moeilijk voor te stellen als je een beetje letterig gericht bent. Maar dat deed ik dus niet, dus ik kocht dat boekje en ik begin eraan en ik ben laaiend enthousiast. Want wat heeft die vrouw gedaan? Het eerste wat zij dus doet is vertellen dat zij zelf ook in ernstig mate lijdt, tussen aanhalingstekens, want ze noemt het dan later in het boek blijken dus geen lijden te zijn, aan dyslexie, ofwel dus een enge ziekte. Maar ze zegt van, je kunt het anders beoordelen, het is beelddenken, het is een andere vorm van je wereld tot je eigen maken, ofwel een andere vorm van leren. Dat gaat veel verder dan alleen lezen of schrijven, maar in deze maatschappij is dat wel heel veel. En ze zet dus beelddenken eigenlijk tegenover begripsdenken of woorddenken. En op dat boekje ging ik lezen en het leek echt toch een soort dagboek te worden, want ze vertelt eerst haar eigen en ook een beetje in de geschiedenis, maar ook ze gaat vrij snel per school typen, zowel van de peutertijd, lagere school, middelbare school en na de middelbare school, wat voor soort problemen je hebt en hoe het er tegen aangelopen wordt. En ze gaat ook zelfs door naar een soort psychische beschrijving soms. En ja, ik was echt laaiend en ik liep meteen een docent in dat lezen en hij zei ook van, het is op je lijf geschreven haast, zover dat hij mij kent. Het is op je lijf geschreven, dat was dus heel leuk. En ik dacht, nou, daar wil ik er meer over weten. Dus dat boekje daar, ik belde in pure enthousiasme, belde ik dus meteen die schrijfster op. Dus ik via de PTT zoekend naar haar adres en telefoonboek. En uiteindelijk had ik haar ervan op. En er stond N. Olemans, dus was Nel Olemans. Of P. Olemans, Pieter Nel, denk ik. En ik bel op en zeg, hallo, met Maarten, ik ben ook een beelddenker, meteen dus de solidariteitsgedachte erachter. En ik wou vertellen dat het boek ontzettend leuk is en goed en heel zinnig. Ik vind het heel knap gedaan. Want ze zei, ja, ik vroeg ook van, heb je geen meer materiaal, speeches of lezen of zo, zeg ze, op papier staan. Ze zei, ja, maar Maarten, je kent ons probleem, hè? Zoveel schrijven wij niet. Zo, dat klopt. Dus daar kwam ook een, kreeg je vrij snel post van haar en daar zaten nog wat artikeltjes in, maar dat was meer een onderbouwing van haar vertoog. En nou, het was niet eens een heel erg groot vertoog. Ze deed gewoon een aantal dingen bij elkaar zetten en zonder nou meteen één woord en één verklaringswijze te geven, gaf ze een stuk of 3-4. Kan je uitleggen wat precies woordblindheid is? Nou, het precieze kun je niet uitleggen, omdat het precieze afhangt van welk verklaringsmodel je gebruikt. Dus neurologen of de medische wereld is daar op een gegeven moment ook in opgedoken en heeft daar een vrij sterk vertoog in ontwikkeld over woordblindheid, leesblindheid. Of, maar zij praten ook veel eerder van dyslexie. Als een gebrek? Ja, als een gemis. Als dat er ergens, en dan de neurologen of dus de medische wereld, die gaat ervan uit van een kind in ontwikkeling, in de baarmoeder, een bepaalde ontwikkeling, een aantal complicaties bij de geboorte, bijvoorbeeld zuurstofonderbreking, een tijdje wordt een navelstreng om het hoofd, of een aantal erfelijke factoren, zodat het gewoon binnen een gezin of zo bepaald wordt, waarin een aantal genen anders komt te liggen. In ieder geval dat er in de hersenen een verschil ontstaat tussen de twee hemisferen, die de taal, waar de taalgebied in zit, een spreekgebied in zit, dat die onevenredig ontwikkeld worden. Want ze zeggen dan tussen aanhalingstekens, bij een normaal mens is het zo dat de linker helft van die twee hemisferen, dat de linker helft sterker ontwikkeld is dan de rechter. En dat houdt dus daardoor in dat je dus bijvoorbeeld rechtshandig bent. En nu is het zo dat volgens die neurologen dan een aantal mensen, het schijnt dus ook meer jongens dan meisjes zijn, dat heeft ook iets te maken, dacht ik, met het mannelijk en het vrouwelijke chromosoom waar die genen op zitten, dat die hemisferen meer evenredig ontwikkeld worden en dat daardoor dus ook vaak linkshandige jongens worden. En daardoor een aantal balans min of meer verstoord wordt en daardoor dyslexie ontstaat. En in zoverre praten wij dus ook van een storing, dus de zuurstoftoename of een gebrek of een gemis. En daar indirect volgt daaruit dat zij, als zij behandelingen voorschrijven of behandelingen of methoden ontwikkelen, dat zij vanuit gaan om dat te overbruggen. Dus dan een aantal speciale oefeningen te laten doen. Dus een speciaal spellingsoefening of een speciale motorische oefening. Want zij zien dan een kind ook ineens weer in veel opzichten problemen. Dus dan motorisch, het schrijven, het hinkelen, het evenwicht houden. En op alle manieren, voor je het weet, wordt het dus helemaal gestigmatiseerd. En ben je ook haast een debieltje. Of in ieder geval gehandicapt. Ja, gehandicapt inderdaad. En dan, en de oplossing was ook vaak zo, denk ik, dat op het moment dat ze dat merkte, op het moment dat het zich ging aftekenen, dat er een beelddenker was, dat was op het moment dat je in zo'n school terecht kwam. En dat daar dus alles via het schrift ging en via een bepaalde rangorde van iets tot je nemen. Dus daar zat altijd een tijdsverloop in. Een zin begint bij A of begint bij vooraan en tot eind en zo. Terwijl dus een aantal andere vermogens die kinderen hebben, jonge kinderen hebben, om emotioneel dingen te voelen, zodat die dus daardoor minder belangrijk worden. Het is haast een verschuiving van, en dat zegt Nel Oeymans ook, van op een bepaalde manier zijn kinderen in het algemeen, op het moment dat ze geboren worden, eigenlijk allemaal een beetje, niet dyslexie, want dat bestaat nog helemaal niet, want ze hebben nog niks met taal te maken gehad, maar beelddenken. En de school transformeert of spreekt op een aantal terreinen een aantal andere vermogens aan, maar beelddenkers houden daar grote problemen over. En dan creëer, en daar ligt eraan hoe daarmee omgegaan wordt, kunnen daardoor een achterstand oplopen en dan wordt het verschil alleen maar groter. I know the power of words. The toxin of words, they're not those that make theater boxes of plan. Words like that make coffins break out, make them pace with their forward leg. It happens, they're thrown out, not printed, not published. Just a train's with me, tweede argument of een tweede verklaringsmodel waarin die niet zozeer Nel Oijman aanhaalt, maar die er wel wat degelijk is, is een verklaringsmodel dat het dyslexie haast veroorzaakt wordt door sociale omstandigheden en anders wel op de school zelf. En daar zijn twee Franse onderwijsdeskundigen uit de jaren 50, Baudelot en Esteblay heet die twee, die hebben een heel stuk daarover geschreven, waarin zij proberen aan te tonen dat het schoolsysteem dyslexie of leesblindheid in de hand werkt. En dan zijn er weer een aantal bij die dan zeggen ja, maar het is niet dat ze het in de hand werkt, maar dat het naar boven brengt, omdat het er al in zat. Nou, ik ga met beide een beetje mee. Ik denk dat de school het ook echt veroorzaakt en niet alleen maar het symptoom naar boven haalt, of naar boven brengt, maar dat het ook echt veroorzaakt. Want het leuke wat zij vertellen is dat je hebt het eerste zes jaar, laten we daarvan uitgaan, de eerste zes jaar is haast woordloos, zeker het geschreven woordloos. Er zijn wel klanken, spraak en alles. En een kind kan daar al heel ver in ontwikkeld zijn, maar is bijna per definitie wel een eigen specifieke taal voor een etnische groep of een vreemde taal of een klassentaal. En nu kan het zo, op het moment dat je naar school gaat en daar ineens vrij disciplinair of disciplinerend jou de taal eigen gemaakt wordt, in de trant van vroeger deed je dat met alleen letters dus en eventueel nog een aantal woorden vooraan, maar dat alles heel erg losgeschreven of los van elkaar stond, dat je dat helemaal niet direct koppelt aan al die woorden die je had, want je had ontzettend veel woorden over eenzelfde ding. Maar die mocht je op school niet zeggen, want dat was vulgair, dat was in het Engels slang. Jij had ook een eigen taal? Ja, ik had zeker een eigen taal, omdat ik een tweeling was, of ben. Was het zo dat Paul en ik echt zeer uitgebreid communiceerden met elkaar, maar dat ging grotendeels op klanken en woorden, maar die woorden waren niet echt, dat waren fantasiewoorden, maar die stonden voor heel veel dingen. Dus mijn noodzaak om me echt te articuleren of via taal, via het gesproken woord te articuleren, was er haast niet. En thuis verstond iedereen mij, dus er waren zonder meer al bijna 15 tot 20 mensen die mij prima verstonden, mijn vriendjes meegereden. Dus mijn wereld was al heel groot waar ik mijn mondeling in kon uiten. Maar later bleek ook, want in de eerste klas werd meteen, hier is een zeer grote storing in die trant, want wij werden meteen naar de spraakjuf, naar de spraakles gestuurd. Dat was een leuke, dat was een klein hokje op het einde van de gang waar we dan 1 uur in de week naartoe mochten. En daar moesten wij leren spreken en dat was echt een zeer basis leren spreken. Een tong laten rollen voor een R, kan ik nog steeds, dus niet een S laten sissen als een S. Dat was heel ver weg en toen bleek ook dat mijn tongriem ook echt zeer kort was en de dokter, de consulatiebureau, die dokter die moest ons echt van tongriem snijden. En nu zeggen ze wel eens, wacht Maarten, je bent goed van tongriem gesneden. Dan zeg ik, ja, dat is letterlijk gebeurd. En die Baudelot en Esteblay die zeggen van, nou, je hebt een lagere school, daarin komen kinderen met zeer gevarieerde inbreng. En daar is één, dus meer de kleinburgerlijke inbreng of woorden zijn, worden het meest geaccepteerd. Dus die krijgen een voorsprong. De anderen vallen wat dat betreft vrij snel af of achter. En nu is het zo dat de eerste klas al min of meer in scheiding teweeg brengt, onder andere door middel van taal, tussen, zij noemen dat een PP-netwerk of een SS-netwerk. En PP staat voor primair praktisch, op zijn Frans dan primair praktisch, en de tweede op secundair superieur. En dat klinkt heel zwaar, want je denkt, nou, dat zal toch wel pas later uitbrengen. Maar dat is een scheiding die vrij resoluut valt. En die door het hele schoolsysteem verder, en zeker de eerste zes jaar van de lagere school, verstevigd wordt. Die heb jij ook zo gevoeld? Die heb ik heel erg op mijn school gevoeld. Ik ben op alle mogelijke manieren, hadden wij gewoon doeners en denkers. En dat waren dus later de studiepikkies. En ja, de echte jongens. Dat hield in op school. We hadden toen de eerste klas was nog wel duidelijk. Daar konden ze een beetje klassen groeperen naar straat. Naarmate je verder van de hoofdstraat af zat je dus zonder meer al in een lagere klas qua niveau. Maar dat was nog een beetje willekeurig. Naarmate kwam je in de tweede klas, derde klas, vierde klas, vijfde klas. En in de zesde klas was het zelfs zo dat ze echt dus al een totale scheiding, een schiftingspatroon of principe al doorgevoerd was. Dus wij hadden in de vijfde klas zat ik bijvoorbeeld nog met 45 jongens, want ik zat dus ook op speciaal op alleen een jongensschool. Dat was in die buurt net in. Dus ik zat alleen jongens. Ik zat met 45 jongens in, bij een man van een jaar of 60. Die ons dan moest leren lezen en schrijven. Of leren, ik bedoel, verder ontwikkelen, dat was het dan. En na het einde van die klas was er dus een schifting gemaakt tussen degenen die naar de ITO en de LTS moesten. Die kwamen allemaal bijeen, dezelfde leraar of onderwijzer. En de andere onderwijzer, dat was de hoofdonderwijzer, die kreeg dan iedereen die naar de MAVO mocht. En verder werd er überhaupt niet gepraat. De HAVO of ateneum, dat was wel aanwezig ook qua besef, maar dat was eigenlijk al buiten de orde. En toen was dus de schifting of de scheiding al compleet. Maar die was in de loop der jaren opgebouwd. En wat zij zeggen is dat bijvoorbeeld een probleem, een wiskundig probleem oplossen, dat is duidelijk iets voor het SS-systeem. Maar sommen maken, ofwel oefening, het oefenen van het oefenen, van wat je eigenlijk van de eerste keer geoefend hebt. Dus haast het conditioneren alleen, of het disciplineren van het omgaan met bepaalde vraagstellingen, wat het dus dan niet was, dat was primair praktisch. En dat zie je dus ook in de manier waarop in de LTS later met wiskunde, of dus niet met wiskunde, maar met rekenen omgegaan wordt. En waarom dus mensen die op de MAVO-HAVO komen, dus steeds complexere gehelen voor ogen krijgen. Dat gaat dus op bijna alle vakniveaus. En een van de leuke stellingen die Baudelot en Esther Blair erbij zeggen is dat het schoolsysteem zelf die scheiding, die haast onherroepelijke scheiding, niet doorbreken. Want je zou kunnen zeggen, ja Maart, je zit mooi te lullen. Jij bent wel op het SS-niveau terechtgekomen. Dat is namelijk zo dat zij ook zeggen, dat is wel mogelijk, maar niet door het schoolsysteem. Maar eerder door mensen uit je omgeving, door ja, mensen die van je houden en dus buiten het school om. Dus je leert niet dankzij school, maar eerder ondanks school jou stimuleren of waardering geven voor een aantal vermogens die je aan het ontwikkelen bent om problemen te stellen of om wereldlijk oriënterend te zijn in die trant. En die scheiding tussen PP en SS-netwerk is ook voor hun, zij zeggen, een vorm om dyslexie te creëren. En waarin dan dyslexie duidelijk valt onder een taalachterstand bij het PP-netwerk. Gebruikt, dan staat er eigenlijk meteen een ander begrip tegenover wat Nel Oijmans ook gebruikt. Je hebt dus het beelddenken en het begrips- of het woorddenken. En het is zo dat grofweg zeg je, het denken is het structureren. Dus je herkent bijvoorbeeld mensen die hun gedachtes opnieuw hun gedachtes op een rijtje zetten. Het woord zegt al op een rijtje zetten. En het vaak gaat dat via schrijven, via het op papier zetten. Het dagboek is een bekende voorbeeld. Je gevoelens of je frustraties van je afschrijven. Dat is een vrij bekend mechanisme om het op een rijtje te zetten. Nou, dat doen dus duidelijk woorddenkers en beelddenkers. Wat ik dus duidelijk ben, is dat het dat die hele massa wat maar heen en weer beweegt en zo alles, dat krijgt structuur door het ontzettend te laten stromen. Dus met praten en praten en dan van hot naar ha en zo. Maar op een gegeven moment krijg ik daar toch weer een lijn in. Dus ik ben heel erg qua beelddenken, want ik praat dus heel beeldend tot stand. Maar om nog wat dingen te vertellen over dat beelddenken op zich, dat staat tegen dus dat woorddenken. En ja, taal, het schrijven, dat is in deze westerse maatschappij heel erg op woorden gericht, maar bijvoorbeeld in de oosterse maatschappij, bijvoorbeeld in Japan en China, zijn het tekens, karakters. Dus in Japan kent bijvoorbeeld, ik verzin nu maar ik denk bijvoorbeeld 500 vrij algemene karakters waar je heel ver mee komt. En die karakters, dat is gewoon, je ziet het En je kunt er geen logisch analyseren. Je kunt niet zeggen van nou, daar zou dat of dat kunnen staan, want het lijkt daar en daarop. Het is gewoon, het zijn wat streepjes, wat vlekken. En dat is een beeld wat je herkent of niet. Dat is een beeld. Nou, een beelddenker die ziet in feite woorden die eigenlijk geconstrueerd zijn, waar je dus eigenlijk zonder, als je maar een stukje van een woord kent, het zou kunnen construeren, het begrip groeit zeg maar in het woord, ziet een woord eigenlijk als een teken. Gewoon wat streepjes boven de balk, streepjes onder de balk, wat rondjes, wat verdichtingen en wat verlengingen. En de lengte van een woord is vaak een richtlijn. En die herkennen dat gewoon. Dus die moeten ontzettend groot geheugen hebben, een geheugen als een paard. En dat, in mijn geval klopt dat ook. Ik ga zeer prat op mijn eindeloos geheugen. En ook wat mensen een jaar geleden nog gezegd hebben. Het letterlijke van het geheugen voor het detail. En dat is heel raar, want mensen zeggen, waarom ben je zo gefixeerd op het detail? Maar voor mij is het zeer wezenlijk, omdat dat een van de, om die details samen maken mij het geheel. En ook soms dus daardoor het geheel. En dus woorden, bijvoorbeeld een woord wat ik zie, dat herken ik of dat herken ik niet. En kan je daar een voorbeeld van geven bij het lezen? Ja, op het moment waar je hadden dat op de middelbare school en zeker op de lagere school ook, hadden we dat hardop lezen heette dat. Dat was duidelijk ook echt een examenvak, of daar kreeg ik ook punten voor. En dan ging ik hardop lezen en dan stond er bijvoorbeeld een zin, hij gaat regelmatig naar de bioscoop. Maar dat was bij mij niet het punt. Ik zag in één oogopslag, en vooral bij het beelddenken, gaat het vooral om de gelijktijdigheid. Ik denk dat een van de grote verschillen is tussen beelddenken en begripsdenken, is dat de begrip groeit in een zin. Daardoor kan dus ook elk moment waarop een ommekeer plaatsvindt of een nuancering plaatsvindt, kan dat gewoon met zich in de loop der tijd meegroeien. En een beelddenker ziet bij wijze van spreken net zo snel het achterstuk als het voorstuk of een aantal woorden. En sommige woorden, net in deze zin van hij gaat regelmatig naar de bioscoop, dat is bioscoop is vrij centraal denk ik, en het woord regelmatig is centraal. Dus een beelddenker ziet dan even op slag van oh, dit bedoelen ze. Maar op het moment dat hij het leest, is hij eigenlijk al aan het vertalen. Is aan het vertalen van wat hij gelezen heeft en vaak wat hij dacht dat hij gelezen heeft. En wat maakt hij er dan van? Nou, dan zou ik dus kunnen lezen, omdat ik het woord regelmatig en eigenlijk alweer te veel is. Het gaat dan vooral om snelheid, dat merk ik met mijn tempo van praten. Hij gaat vaak, en bioscoop, dat is een vreemd woord, dat is hij gaat vaak naar de film. Of hij leest, ik ga vaak naar de film, want dat doe ik dus. Dus je maakt meteen je eigen verhaal of je eigen vertaling wat je dacht wat gelezen is. En daardoor is het dus nog een extra fout waardoor dus beelddenkers meteen gaan haperen bij het lezen. Want stel dat er staat hij gaat regelmatig naar de bioscoop, maar je leest hij gaat vaak naar het film. Op het moment als niemand daar iets van zou zeggen, zou je gewoon door kunnen lezen en het verhaal heeft volledig zijn waarde. Maar je wordt direct bestraft. Ja, maar in eerste instantie door de juf, maar gaandeweg in de school en later, vooral door jezelf. Dus je valt meteen weer terug, want je merkt dat je dus, hé, daar gaat iets verkeerd. En ook daardoor, omdat zinnen op een gegeven moment niet lopen. Dus ik stop dan bijvoorbeeld 3 onderwerpen in 1 zin. Of ik ken het amper, dus ik ken inderdaad de regels niet van leidend voorwerpen zoals. En daardoor ontstaan hele rare zinnen en dan struikel ik erover. En val ik weer terug en hè, en daardoor was het zeer hakkelijk, om nog maar niet te spreken van het motorisch, van een moeilijk woord uitspreken. Kijk, met spreken kan ik elke seconde, elke fractie van een seconde, mijn eigen woord kiezen. Dus als er één woord niet is, dan heb ik meteen 10 woorden die associatief naar boven komen met dat woord. Dus synoniemen, ongeveer beschrijven, en alles doe ik met mijn handen en mijn ogen en mijn handen en voeten. Dat merk ik ook op het moment dat ik naar het buitenland ga. En ik was zeer slecht in Engels, ik ben zeer slecht in Duits. Niet om nou even te laten zien hoe slecht ik ben, maar laat mij maar met de Duitser praten hoor. Dat gaat in één rappe tempo door, maar dat komt omdat ik gewoon eigenlijk alleen maar associatief tegen hem denk van, ja, een stoel kan ook zijn iets waar je op zit. En dan omschrijf ik het en alles op mijn billen slaat. En snap je dat? En die soort methodes van je gemis in wat dat betreft proberen te ontlopen of te verhullen, wat ook vaak is, want je moet toch op een bepaalde manier gewaardeerd worden. En wat vooral in de eerste jaren is dat het vrij snel als iets doms is. Kinderonderling is het scoren op het schoolladder vrij vrij belangrijk. En ja, dat is misschien een pro geweest bij mij. Ik was wat dat betreft dus slecht. Ik wist het verschil tussen links en rechts niet. Bijvoorbeeld wat ook vrij algemeen is. Klok lezen vond ik moeilijk. Schoenveters maken, het motorje. Want je zag het anders dan wat het moest. En dat ging dus allemaal wat dat betreft traag of verkeerd. Maar ja, tegelijkertijd omdat ik met Paul met z'n tweetjes waren, kon ik op heel veel andere terreinen zeer dominant zijn. Dus ik was de koning van het speelplaats op de kleuterschool. En dat hield in dat ik, ja, ik was gewoon de sterkste en ik kon mensen aanbrengen. En die kwamen dan bij mij en dan kon ik straffen verzinnen. En dat ik wel met hardlopen, handigheid, durven, dat waren normen die buiten de klaslokaal heersten, maar waar ik volop waardering voor kreeg van de kinderen. En daardoor hoefde ik niet zo hard in eerste instantie te bewijzen. En dat heeft een aantal zekerheden opgeleverd, waardoor ik niet al vrij snel wist dat ik niet dom was.